عبادت و معاملات کے بارے میں اس کو صحیح طرح سے کریں. Thank you. سوائے کے باقی کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. جواب یہ تو یہ پتہ لگا کہ ہے کیا وزارت جاتی پر قطر کا مقدمہ فیصلہ ہونا ہے. اب وہ کیسے بتاتا ہے کہ بارہ جب میں بارہ ہوتا ہے خرچہ تو بچتا ہے بارہ میں آتا ہے آدمی قطر ہوتا ہے. آپ بتایا وہ نیا کا حوالہ میں نے بتایا وہ حوالہ اس کے خیبر کے کیسوں کے بارے میں مجھے اسلام نے بتایا تھا اس کا معائنہ کرے گا آدمی اگر اس کے ناپ چوپر کے بعد اگائے ہیں تو یہ عبادت ہے نہیں ہوتے ہیں تو عبادت نہیں. کئی مسئلے ایسے ہیں جس میں عبادت کو شروع شریعت کو جن عبادت کو بعد میں سمجھ اس کا حوالہ مجھے اسلام میں جانے کون کو مجھے سمجھ Thank you. Thank you. اور پھر احمد کی گھنٹا گھنٹا بیٹھی آ جاتا ہے کہ چوری کی ہو گئی چوری کی ہو گئی نہیں کیے ایسا جھگڑا گھر میں کھڑا ہوتا کہ آپ تمہارا آگ بنا سلسلے کی تھی برکت تھی انہوں نے پوچھ دیا اس نے چوکم ہو گیا سفر ہو گیا چھوڑ دیا کیا سب کے لیے اللہ کی مدد مانگی مدد اندر کی آ گئی کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بات کر دیا ورنہ یہ جا رہا ہے توبہ شیطان کی سبھی تو سنیا میں جو بندی ہوتی ہے کہ عجیب و غریب میرے ساتھ مسئلہ ہوا سودا لینے کے لیے میں نے 500 روپے لیے اور زمانے میں 18 گریڈ کی تنخواہ 1500 روپے ہوتی ہماری 18 گریڈ کی تنخواہ 300 عام 18 گریڈ 1200 روپے تھی ہماری ڈاکٹروں میں 500 روپے میں نے جیب میں ڈالے اور سودا کرنے کے لیے جا رہا تھا ایسا جیب میں نہیں ڈالے 500 روپے سے رکھے ہوئے تھے گھر والے کہا کہ سدر کوارٹر والوں نے کام کرنے کے لیے آتے ہیں میں نے کہا کہ ایسے غریب لوگ ہمارے پاس رہ رہے ہیں شکر کر رہے ہیں اور میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں بدگمانی کر کے ان پر گیا جو ساری بات گھر میں ہو گئی میں چلا گیا کالے چلا گیا کالے چلا گیا اتنا کیا بتا اللہ ان نے حدیث پڑھ لیا اور کالے کیا کرے تو سورہ حدیث پڑھ لی خوبصورت میں سورہ حدیث زیادہ گیارہ مہینہ اللہ ان نے نہ ہو جائے تو سورہ یقین ہو جائے اس نہ ہو جائے تو پھر ایک ہزار سے بھائی نظر آئے پڑھ لیتے ہیں اگر اس چیز میں ملنا ہو تو مل جاتی ہے نہ ملے تو پھر اس کو کیا کر ملنے کا فیصلہ ہوگا اتنی بار ہمارا سکت ہو جاتا ہے سارے میں جا کر سوری حسین پڑی پھر میرے دل میں کہہ رہا ہے کہ 10 روپے جیب میں ہیں 10 روپے میں جو ہے جو زمانے میں 2 روپے کی کلو والی 3 روپے کی کلو ٹماٹر اور 2 روپے کی کلو کدو یہ 10 روپے میں یہ سبزی پکڑ رہی سبزی جو ہے تو ایک 2 دن کی تو ہو جائے گی تو سبزی خرید لیتے ہیں 10 روپے کا جو میں نے نکالا 500 روپے کا نوٹ نہیں آیا اور پرانے 10 روپے سے بدل میں چھوٹا وہ جو میں 10 روپے کو کھولا تو اس کے اندر 500 روپے کا نوٹ نہیں وہ شیطان نے منصوبہ بندی بنائی ہوئی تھی گھر میں لڑائی کر بعض لوگ ہماری یونیورسٹی میں سروٹ کوارٹر والوں کو بعض لوگوں نے قاتل کیا ہے اور تنگ کیا ہے اور انہوں نے رات میں مجھے گھر پر جا کے کام لگ گیا اتنا نقصان کیا رات میں اور ایک سروٹ کوارٹر والوں نے وہ سروٹ کوارٹر والوں سے گھر والوں نے کام کرا دیا اور کام کرانے کے بعد جو ہے تو پیسوں میں سر لنگ دیا اور وہ لڑکے آئے ہم نے آ کر اس کو حضرت صاحب پر پایا تو یہ چیزیں یہاں تک بڑھ جائیں پیڑوں میں گھر پر آیا ہم نے کہا کہ بھلے میں ڈاکوں کے فائل ہو کے میں کہ فائل میں ایک آدمی پڑھ لے جو تو کہیں کہ سارے گھر محفوظ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہو گیا میں پڑھتا ہوں انہوں نے کہا شاید کی نماز سے پہلے بولے کہا بالکل پورا ہو شیطان نے بہت ہی منتخب کر بولے اس بات روحانی حفاظت کے بٹوبر پہلے سے ہوتا ہے ان کا حملہ کامیاب ہو گیا سچ بات ہے کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان کی غلطیوں کو کل ہم نے کی ہوتی ہیں اس کے حملے خود ایک کانٹے کو ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کاٹنا پڑتا وہ بدگمانی کا مطلب میرے پاس آ گیا گھروں کے جھگڑوں کے بعد میرے پاس آ گیا اس بات ہے ہم جو ہے تو ابھی صاحبان ہیں ہم پیر صاحبان ہیں اور آپ شیخ عزیز صاحبان ہیں مفتی صاحبان ہیں ہم کی امداد کیونکہ ساری کوتاہیاں ہمارے گھروں میں اگلی کیا بات کی تھی کل جی اجلاس کی تقسیم کا اشارہ ہو گیا لیکن اجلاس کی تقسیم کا کتنے آپ سے اجلاس تقسیم نہیں ہوئی ہوئی ہے سر کرو نہیں ہی اجلاس نہیں تو امیر صاحب ہوگا شیخ عزیز صاحب ہوگا تو جو ہے تو مفتی صاحب ہوگا لیکن تو جی کہ یہ میلاد تقسیم نہیں ہے، کیونکہ میلاد تقسیم کو بدلتی علاج ہے، اور پھر میلاد کا تقسیم کرنے کے برکات میں آپ کو کل بھی موقع سنایا تھا ہمارے کا حساب ہے ہمارے برتن شدہ رائے مند کے برتن شدہ ہمیں اللہ ان کا 25 سال کا بیٹا کر رہا جنازے کے لیے ہم گئے معلومات کی بیٹا کرتے تھے تقریباً کیا گاجی صاحب مضبوط آدمی تھا گاجی سے وہ ذرا عمر پڑے تو انہوں نے ہمیں اسلام جائیداد تقسیم نہ ہو کیا ریڑے پاس غلط نہ ہو یہ پتہ ذرا ہو رہے والے کو جگہ پتہ پسند کرا ہو جی لاکھ پتہ پسند کرا آج کا دوارا ہے بڑا ایک لاکھ نہیں ہو رہے جنہوں نے شروع ہے موجود آدمی تھے باقی میرے بھائی چھوٹے تھے جائیداد تقسیم نہیں تھی بجے جو کرتے تھے اس کی اجازت نہیں کہتے جب دوسری نسل آ گئی بیٹھو بچیوں کو زمانہ آ گیا تو اس کا بیٹا گیا زمین کو بدل لگا نہیں گیا دوسرے بھائی کے بیٹا بدل نہیں لے جاتا اور اس شریعت کے عمل نہ کرنے سے اپنے لیے قتل کا فیصلہ کرا دیا، قتل کا فیصلہ کرا دیا، اس لیے 3 دن تک جو ہے تعزیت والے آنے تعزیت والوں کا جواب ہے، 4th دن سب نے بیٹھ کر میراث کو تقسیم کرنا ہے، اگر تو اس مجھ بات پر نہیں آیا ہوا ہے تو تو سلسلے کا ہم پہلا ہمارے سلسلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو اپنی مرضی پر چل رہا اگر تو نے جائیداد تقسیم کر کے پورا واضح فیصلہ نہیں کیا ہے اور لڑکیوں کو فیصلہ نہیں کیا ہے تو تو اپنی مرضی پر چل رہا ہے ہمارے سلسلے میں نہیں چل رہا، اور یہ تو بہت ہی بےغرتی ہے لڑکوں لڑکیوں کے سمجھ میں کہ وہ اب کے بعد نہیں کوئی عذر انتقال ہوگا آگے سے قبضہ بھر کا اور یہ اور کارن نہیں رکھی ورنہ اور بیا دن بعد زور نام آتا وہ ابا کا نام آتا تھا جب رکھ دیا کام بٹھانا پڑتا ہے کہ لڑکی ایسا لیتی نہیں اس پر خرچہ نہیں ہوتا ہے، آپ انتقال کر کے اس کو قبضہ دیں گے اس کی امنی ایک خلق آئے گی پھر اگر آپ کو تحفہ دینا چاہتی ہے یہ دینا چاہتی ہو دے دو، اگر میرے بھائی تم نے یہ بات نہیں کی ہوئی ہے تو حاجی ضرور ہے تبلیغی امین صاحب ضرور ہے مفتی صاحب ضرور ہے شہر امین صاحب ضرور ہے دیندار نہیں ہے اور ان باتوں کی پابند نہیں ہوا ہے اس کو اپنی بدل میں چل رہا ہے تمہاری بدل نہیں چلتا، اور خدا نہ خاصے سے مدار کو بیٹھ کے کسی کام کیا ہے تو اس کو ذمہ دار تو خود ہوگا، ہم سلسلے والے سے ذمہ دار نہیں، اور روزی جو حلال نہیں ہوئی ہے اور اس میں جو آرام کے اخلاق ہیں وہ تو ہر لوگ کی ضرورت رہا ہے، اس لیے اپنی اس جو آپ کے اپنے خیال میں دینداری ہے اور آپ نے خیال میں ہوش کو تو بن گئے ہیں تو وہ تو بغیر نہیں افضال تو ضرور ہیں، ٹھیک ہے اب پہلے ہوش کے افضال ہو گئے افضال ضرور لیکن افضال نہیں، تو زندگی کے سارے شعبوں کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے ان کو درست کرنا ہے، ان کی درستگی کے بغیر اللہ کا تعلق نہیں ہوتا، بڑے پریشان تھے سب پریشان تھے مدرسے کو ہوں گا روز ہونا داخل چڑھ گیا ہے مان کیا لاکھوں 2 بجے تک جانے ہے جہاں قرآن کا دے قرآن جب وہ کام کرو فوج لوگ سڑک لوگ دبا جو کرا دے ہو رکھے نا جبردا فیصلوں کو دیا بند ہو اس کے بغیر جو ہے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، حضرت بلا شری ثانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی 4 شادیاں اور 7 گاؤں زمین کی غریب 100 غریب 2 غریب ان کی زمین میں 7 مرزائی کے 7 گاؤں آباد ہیں، گاؤں میں نہیں ہے. میرے والد صاحب کی اوقات ہو گئی اور وفات کے بعد جو ہے ان کے والدوں کی اگلی اوقاتیں ہو گئی تھیں. تو کہتے اس میلاد کو تقسیم کرنے میں اتنا مشکل تھا کہ بعض آدمیوں کو میلاد میں آٹھ آنے آئے ہیں اور ان تک وہ آٹھ آنے پہنچانے کا بنیادی خرچہ میں ایک روپیہ ہے. ایک روپیہ خرچ کا خرچہ میں نے برداشت کر کے وہ آٹھ آنے ان کے میں نے خرچے کرتے ہیں. یہ سارا میلاد کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنی اولاد نہیں تھی, انہوں نے اپنے ایسے کی جائیداد جس کی بھائیوں کو کام نہیں اس لیے ہوگی تو مجھے تمہارے کم پر ہوگی دیا اور بس نکل کر پھر کھانا بھون کی خان کام بھی لیا کر زندگی کے لیے باقی مجھے بخش کے بھائی پھر جائیداد کی اپنی جائیداد وغیرہ سے کوئی ایسا نہیں لیا, کوئی کام نہیں کیا, کوئی مزدوری نہیں کی, اپنی کسی کے ساتھ معاوضہ نہیں دیا اور کسی تقریر کا جو ہے ہماری طرح جاتی ہوئی ایک تقریر کو لگ کر لے آؤں گا لے جانے کے لیے گاڑی بھیجو گے اور نہیں بھیجو گے تو اپنی گاڑی لے آؤں گا اس کا جو ہے ایک ہزار روپیہ کروڑ کا ایک ہزار روپیہ ڈرائیور کا دو کہ ہماری جمع کرتے ہیں اور ساتھ ہے شکرانہ مزید اتنا بیٹھو شادی کو لے ہو پھر اس پر کسی دن کام کا معلوم ہے کتاب کسی دیوڑ اور جان قرآن پر چھاپانا ہوئے لکھپتی کروپتی بنے اپنے لیکن میں کسی پوچھا بھی نہیں ہے کہ میری کتاب میں کیا بھی اس کا بڑا موقع ہے. مگر اللہ پاک کروتی ہے سبھی ہے میں تو بغیر میں کام کر کے ختم ہے میں ڈرامہ نہیں کیا تھا بات ہماری سکتی ہے ختم ہے میرا اللہ تبارک کا ہماری سکتی ہے بس کرنا ایک آدمی ہے ان میں پتہ روپے ہم سے نکالا میں نے دس روپئے دے دیے اور پانچ کلو آ رہی تو میں نے دادا صاحب نے پندرہ روپئے دیے تھے آپ پانچ کلو آپ کر دیے تو میں نے کہا ہمیں دعا مانگی تھی ہم دس روپئے کی ضرورت کر رہے ہیں وہ اللہ پاک مانگے پانچ کی ضرورت میں نے کہا میں نے دس روپئے دینے کا دیا یہ پھر میرا خیال ہے کہ میری بڑی عزیز کالے میں اردو بڑی عزیز رہی ہے دس روپئے دینا جائے گی نام کے خلاف ہے پانچ روپئے میں نے شام کے لیے کام ایک علاقے کے جواب میں آپ سے کہ درد کریں اگر ہمارے یہاں کسی کا جو ان کا کرتا ہے تو ہر ایک کا جواب جو کرتا ہے اور پھر اللہ کو پھر اللہ کو بارے میں آ ہے یہ لیکن یہ کہ جو محتاط لوگ ہیں وہ کہتے ہیں گائے کا بدل ماتا مطلب تھا جو چیز اس کی زمین سے جو کی زمین سے اس پر جو ہے وہ لڑکی ہوگی. میں نے یہ بیان کیا تھا سدے والے نام سے پوچھا کہ تھوڑا گنے کو کاٹتے ہیں تو گنے کو گاڑی پر لے جاتے ہیں اس کو کپڑ بناتے ہیں اس کو گاڑی میں ڈالتے ہیں اس کا خرچہ آتا ہے پھر منڈی میں بیچتے ہیں اور بیچنے کے بعد جیسے سدر میں سدم کہتے ہیں اگر ہم شکر میں یا بیس میں دو سر میں تو ہمارا بڑا خرچہ ہو گیا. میں مت کو جان کرنے کے بعد اس کو جا کر ہمارے ایک پروائڈر صاحب ہے ہے کہ میں وہاں پر پہنچا ہزار مارکیٹ میری زمین ہے. کہتے ہیں ایک زمین ایسی تھی جو مشترکہ تھی, اس میں خاندان والوں میں ایک باغ تھا اور وہ اس کا خاندان مشترکہ تھا, اور خاندان والوں میں جھگڑا تھا کہ اتنی تعداد میں. کہتے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں ملازمت بیٹھ رہا ہوں, مجھے کوئی مزدوری دے تو میں مزدوری کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اس کو کہا کہ باغ ہے ہمارا, اس کو ماننا ہے, اس کی رکھوالی کرنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے بہت شرط لگائی, ایک شرط یہ لگائی کہ میں کھانا اگر میں میرا دل چاہ میں کھاؤں گا, نہ چاہ تو میں نہیں کھاؤں گا. دوسرا یہ کہ نماز کے اوقات میں میں کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. کہتے میں کچھ دنوں کے بعد باغ میں گیا, اس نے دس آدمیوں کے برابر کام کیا. مجھے بڑی حیرت ہوئی, یہ تو بڑا عجیب بات ہے, اکیلے آدمی نے دس کے برابر کام کیا ہوا ہے. کہتے کہ جب کام وغیرہ کون میں نے دیکھا تو اس آدمی کا حالات بڑی عجیب ملا. ایک دن میں رات اٹھا, میں دیکھا کہ آج اٹھا اور نکلا, کہتے میں اس کے پیچھے نکل گیا. وہ یہ کہا کہ آگے بڑا میدان تھا, اس میدان میں کچھ نہیں پہنچا. اس میدان میں سے لوگ اس طرح کے پرکٹ ہو چل جاتے ہیں, آ رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کی تعداد پہنچ گئی. میدان میں کچھ دن کے لیے نوکر کر کے بیٹھ گیا. بڑے ایک پائی اس کے سامنے آ رہی ہے, اس پر کر کے آگے بیٹھ رہا ہوں. کہتے ہیں جب پائی لا گئی تو پھر وہ اس کے ساتھ تو میں نوکر ہوں, کھانے میں طبیعت نہیں آئی ہے، ہمارے دوست کی بچی ہے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو باہر نکلنے کا گنا باز کیا جی مطلب اس پر آتے ہیں تو بھائی ہم پر آتے ہیں جہاں پر شریعت نظر انداز ہوئی ہو بھائی والے رات میں سات آٹھ بجے کو بھی شروع کریں کپڑے 500 روپے کے ہو سکتے ہیں، آپ 10 روپے کپڑے بنا سکتے ہیں، یہ ہو گیا تھا ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ پاک جو مسرفین کو پسند نہیں کرتا. شادی ہو رہی ہے، شادی میں آپ جو ہے تو 50,000 روپئے دے کر ناچنے کے لیے اسے دنیا لاتے ہیں گانے کے لیے، تو یہ ہے تبلیغ. ضرور جہاں پتہ ہو وہاں پر خرچہ کرانی تبلیغ ہے. ان میں مبذرین کار وان شیاطین، تبلیغ کرنے والے شیطان کے بھائی. اور تبلیغ، تبلیغ کہتے ہیں کہ چیز کو ضائع کرنا، چیز کو ضائع کرنا. کیا ایک لوٹے میں کہ وضو جو ہے وہ ہونا چاہیے دو رسل میں، دو رسل جو ہے وہ ایک لیٹر پانی بنتا ہے. دو رسل میں وضو کرنا چاہیے، دو رسل ایک لیٹر پانی بنتا ہے. ایک لیٹر میں سنیا وضو سارا کر لینا چاہیے، جو کہ ایک لیٹر جو ہے آدھے لوٹے سے ذرا کم ہے. اور پانچ رسل میں نہانا چاہیے، پانچ رسل جو ہے ڈھائی لیٹر بنتا ہے. ڈھائی لیٹر میں نہانے کا عمل مکمل کرنا چاہیے. اگر آپ اسے زیادہ کر رہے ہیں تو آپ تذیر کر رہے ہیں، آپ شاہ اور تصویر نہیں بلکہ تذیر کے گناہ کے مجرم ہو رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں اور اس گناہ کے مجرم ہو رہے ہیں. اس سارے کو سارے میں نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اس طرح کرو کہ تجربے کے طور پر مرغی دبا کر پانی. اور دوسرے میں میں بتا دوں کھولتے ہوئے پانی کو ایک بار ڈبول کر نکال دو تو اس کے پتوں کا سردر اور پانی ہٹ جائیں گے. ان کے پروں کو ہٹاؤ اور ہٹانے کے بعد دیکھو کہ اس کی جن جو ہے وہ سالن رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے. ہم نے کہا نہیں، یہ اس کا ڈاکٹر نے دوائی میں داد نہیں کی، جا آگا شرکان نہ دی جا گئے سرپن لکھی گی ڈاکٹر. تو یہ بات کو دو سال میں نے کہی ہے، میں نے آج تک عمل نہیں کیا تو پھنسا ہو. میں نے حساب لگایا ہے کہ 8 پاؤ گوشت ہر مرغی سے ضائع ہوتا ہے، اس کی جلد اور اس کی دو تین جگہ جو کاٹتا ہے آدمی، اس میں 1.5 پاؤ یا 1.5 شکان یہ ضائع ہوتا ہے. 1.5 شکان کے تبدیل کا گنہگار آج کے شیخ العظیم مفتی سارے کے سارے. تو تجزیب ہے، تجزیب یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہر چیز میں تجزیب ہو رہی ہے. تو بعض بات گڑبڑ ہے، ہماری بات سمجھ نہیں سمجھ رہے کہ کنجوس ہے. ہاں جی بعض بات مجھے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ والد طور پر بات سن لے کر اس سے میں تبصرہ کیا، اس سے کہا کہ ابو دس صاحب رجحان سائی کو کھڑے گا، صاحب رجحان سائی کو کھڑے گا، تمہارے نقص تمہارے ضرور میں صاف کر دیے. میں نے خراب کیا ہے جو بھی اٹھی تھی بات کہ اس کو ماں ہی مانتے ہیں، اس ماننے کے لیے نام سننا تمہاری یاد ختم ہو گئی ہے، زیادہ تو ہمیں تنگ کرتے ہو. پھر کا تو خیال ہے کہ نیچے سے کہیں ایسے بات کرتا ہے. میں باہر نکل کر گیا، پنکھا ہے کہ بجلی جو ہے وہ جل رہی ہے، اور میں آدھا گھنٹہ باہر گیا واپس آیا، میں سبزی کے گناہ کا مجرم کیا، سبزی کے گناہ کا مجرم ہوا ہے. کپڑے میں نے پہنے اور کپڑے جو تھے وہ چیز میں استعمال کرنے چاہیے تھے، اس کے بعد ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا انتظار برا لگتا اور اچھا نہ لگتا. تو میں نے ایک دن میں ہی تبدیل کر دیے برا ہو جا کے، تو میں تجزیے کا گنہگار ہوا. تو تجزیے کے گنہگار تو ہم عام طور پر ہیں، تجزیے کے گنہگار یہ ہم عام طور پر. اس مقام کی اس طرح کی ڈیزائن میں آرکیٹیکٹوں نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، ڈیزائن انجینئر نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، ٹھیکیدار نے میرے ساتھ جھگڑا کیا. وہ کہتے ہیں مصروف کی طرف سے صاحب نے کہا کہ وہ کافی ہو دماغ میں کہ وہی خبر ہے مجھے خلاف کیا خبر ادا تھا کہ جو ضرورت میں زیادہ جو پیسے لگو نہ ہوا پتا ہوا ہے خیر ہے. اسی طرح سلط کو لکھی گئی، جس طرح ادا کی گئی، جس طرح ادا کی گئی، جس طرح ادا کی گئی ہے، اس طرح تمہارا ساتھ میرا جھگڑا آ رہا ہے. یہ سیڑھی پہلے نہیں بنائی ہوئی تھی، تو جس بار میں کتاب میں بھی دن آئے پھر اندازہ ہوا کہ احتکاب والوں کو کھانے کے لیے واقع کرنا پڑے گا، ان کا احتکاب بھی جائے گا. پر یہ بعد میں اس جگہ کو توڑ کر اسی ہم نے بنائی تو جگہ کو توڑ کر لوگوں کے لیے وہ آواز میں بندوبست کرنے کا میں کنور ڈل دوں اس نہ کہوں اس طرح ایسا کہ آگے کی طرح کمزوری بڑا ہو رہا ہے جگہ مجھے بچ مجھے بالکل نہیں پتا وہ سب کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا اس بات بڑا میں نے کہا کہ میں ضرورت سے زیادہ ایک پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتا میں کس مسئلے کا میں دینارا سب آنگ نہیں بناؤں گا جاوڑ میں گھٹا ہوا ماموں ہمارے سوئم ماموں ہمارے سوئم ہماری مرضی نے بتاؤں میں کتنا کر رہی ہوں میں نے کہا رات کو جو ہے سوائے میں ایک سوراخ کے اس کو اور کسی ڈیزائن پر بناتا ہی ڈیزائن بنانے پر رہے مجھے بھی لگ رہا ہے تو وہ ایسے ہے ویسے اس لیے انسٹاگرام گھما مرے جب صاحب کے ساتھ یہ آخری بات جب ہوئی نا تو سر نے کہا یہ اس میں سے ہوا تھا کہ یہ پوری جگہ برامدہ تھی اور یہ جو ہے تو یہ ماشاء حجاب بعد میں دوبارہ یہاں ہماری یہاں دوبارہ تھا وہ دوبارہ نکالنے کی بچو آ گئی تھی تو دعا مانگنے چاہتی ہوں کہ یاد ہے تو دور سے میں نے جا کر تو وہ ایک بات تکلی کے دروازہ میں آ کر وہاں تو پھر بدلو نہیں آتی اب وہ اسے کے واقع میں غور ہوتا ہے کہ دروازے کے واقع اندر نہیں آتی دروازے دروازے کے لیے کیونکہ بائک کے بچوں میں نہیں آتی تو یہ تصویر ضرور اس کا ہوا کہ اس کو کیا کھڑکیاں وہاں لگا کر اس کا ہم نے شمل کر دیا کرایہ میں کہ یہاں لوگ بیٹھیں گے دیوار لگا کر آنے والے ہیں دیوار کے بعد پھر لگا کر بیٹھیں گے تو یہ پہلا ہوگا جلدی جلدی کرنا پڑے گا میری جلدی پڑے گی تو ہوگا یہ سمجھ میں آئے گا پہلا کرتا ہوگا دو لیں گے شوقہ لگایا تھا بڑا کامیاب مئی جون 15 جولائی تک یہ جگہ ہے کنڈیشن ہوتی ہے اس کو پانی ڈال دیتے ہیں پانی باقی چیزیں ہیں جو ساری استعمال کی چیزیں ہیں 1000 لاکھ روپئے کی ہیں